roku cisnę beczkę. Co chwilę wbijam szpileczkę. W gołębniku trzymam węgiel. Na wsi złodzieje są wszędzie. W Bangladeszu podczas dnia szyją moje.